od 45 zł, bo są mi też dłuższe, różne rozmiary. I rękawiczka również od 45 zł do 65 zł. A jarmark na Międzymurzu będzie otwarty do 7 stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. ŁKS tonie. 0-2 przegrał w Łodzi z Zagłębiem Lubiny, notując 12 porażkę w 15 kolejce piłkarskiej PKO Ekstraklasy, nie mając przynajmniej w ten weekend nadziei na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli. Na drugim biegunie jest jej wicelider, Jagiellonia Białystok, przed własną publicznością. Po 35 minutach remisuje 0-0 z Piastem Gliwice. Na zapleczu Ekstraklasy Fortuna pierwszej lidze Chrobry w Głogowie zdążył już opędzlować, mówiąc kolokwialnie, 3-0 słabe w tej rundzie pod Beskidzie Bielsko-Biała. No i w toku mecz kolejki derby Trójmiasta, Arka w Gdyni od 20.30 kopie z Lechią Gdańsk i też jest remis 0-0, tak jak w meczu Jagiellonii z Piastem. Pod siatką za nami jedyne z zaplanowanych na dziś spotkań w Plus Lidze. Śląsk w Suwałkach 0-3 przegrał ze świetnie spisującym się na początku sezonu Treflem Gdańsk, a w Tauron Lidze Pani trwa mecz w Łodzi. Siatkarki ŁKS-u, czyli aktualne mistrzynie Polski, mierzą się z Radomką Radą i wygrały pierwszy set do 18, w drugim prowadzą 3-1. Pod koszem zwycięstwo Twardych Pierników w Toruniu 81-69 z Sokołem Łańcut w Orlen Basket Lidze Panów. Z Torunia do Poznania nieco ponad 2 godziny jazdy samochodem, ale emocje sportowe i tu można było znaleźć tego wieczora, i to w dyscyplinie pięknej, acz bardzo żmudnej treningowo. W mieście, gdzie sukcesem zakończyło się jedyne polskie powstanie narodowe, trwają pływackie mistrzostwa kraju, halowe oczywiście, i po swój drugi złoty medal popłynął dziś nastoletni jeszcze Ksawery Masiuk. Wczoraj wygrał na 200 metrów grzbietem, dziś na dystansie o połowę krótszym z czasem 53 sekundy i 91 setnych. Na obu dystansach wywalczył przy okazji, a może przede wszystkim, kwalifikację olimpijską do Paryża. Zdecydowanie bardzo dobre te 2 dni. Wczorajszy to w ogóle kosmos, tak naprawdę. Nie spodziewałem się tego minimum kwalifikacyjnego. Na szczęście się udało, zrobiłem to, więc jestem bardzo zadowolony. Wytrzymał się mnie na pewno bardzo wysokim poziomie. Właśnie na te 100 metrów troszkę szybkości zabrakło, plus troszkę na tym bloku startowym zaspałem. Wypowiedź naszego niecodziennie utalentowanego pływaka kończy serwis. Ostatni dziś sportowy na naszej antenie po 23. W ciągu dnia zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i przelotne opady śniegu, a także deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu z kolei mogą pojawić się burze. Na termometrach będzie od minus 1 stopnia w rejonach podgórskich Sudetów i na Suwalszczyźnie do plus 4 na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat około minus 5. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. MediaMarkt. Rocznie w Polsce ponad 14 tysięcy mężczyzn umiera na raka płuca. Powodem niemal wszystkich przypadków zachorowania jest palenie papierosów. Zagrożenie nie kończy się jednak tylko na płucach. Równie realne jest ryzyko raka jamy ustnej, przełyku, pęcherza, trzustki i wielu innych. Tylko całkowite zaprzestanie palenia pozwala zminimalizować ryzyko i ocalić zdrowie. Jeśli potrzebujesz wsparcia, zgłoś się do telefonicznej poradni pomocy palącym. Zadzwoń 801-108-108. Zgaś papierosa, nie życie. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Rabaty na to, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro Black Weeks mają obniżki do minus 50%, w tym frytkownica beztłuszczowa Russell Hobbs za 249 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 349 zł. Allegro. Konkurs Stwórz swoją ekoplanetę. Jak powstają sery? Skąd się bierze mleko? Jak rozpoznać żywność ekologiczną? Poznaj produkty oznaczone zielonym listkiem i pomóż kosmicie Astrusiowi uratować jego planetę. Na wasze prace plastyczne czekamy do 26 listopada. Więcej na stronie polskieradiodzieciom.pl. Kampania realizowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bo w Media Ekspert taniej masz. Black Friday w Media Expert. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte dłużej. Sprawdź setki rewelacyjnych okazji. Tylko dziś bezprzewodowe słuchawki douszne Tracer. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 169 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 29 z kodem rabatowym taniej aż o 140 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. 86. notowanie listy. Przed nami już 7 najważniejszych piosenek i jeszcze 4 propozycje, więc szkoda czasu. Grajmy pierwszą z tych propozycji. First Summer After to New Model Army. After all the days of waiting, we were suddenly released. We filled our pockets with good fortune and headed out east. There were rumors on the highways, there were shadows of the war. It was the first summer after and the last summer before. We bought flowers for the wedding in the market in the square. We turned up dressed like pirates, just happy to be there among the ghosts of empire and the legends of the war. It was the first summer after and the last summer before. Army i First Summer After to jest propozycja 86. wydania listy przebojów Trójki. Dzisiaj mamy 24 listopada. Ten wieczór to Katarzynki. Ja jako słuchająca listy Katarzyna chciałam pozdrowić wszystkie swoje imienniczki słuchające też listy, no i nie tylko imienniczki, a panom życzyć spełnienia najbardziej takich ekscytujących snów. W imieniu panów bardzo dziękuję. 2, 2 i 7 trójek. Katarzynki dziś, w jaki sposób je obchodzić, a jeżeli nie ma jakiegoś takiego sprawdzonego sposobu, to przecież zawsze można go wymyślić. 2, 2 i 7 trójek. Peter Gabriel, Panopticon, to awans z 9 na 7. Peter Gabriel Panoptykom na miejscu siódmym w 86. wydaniu listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy Katarzynki, przypomnę męski odpowiednik Andrzejek. W jaki sposób państwo spędzają ten wieczór? W jaki sposób na Katarzynki? W związku z imieninami jutrzejszymi, no to właśnie jutro u nas jest święto, mamy odpust. Dlatego właśnie świętej Katarzynie. Moja żona jest Katarzyna, przyszła synowa Katarzyna i młodszy syn mówi, że też będzie miał Katarzynę. Czy ktoś pobije ten rekord Kasiorków tyle w jednym domu? No dobrze, no to ja w takim razie trochę postaram się podbić jeszcze liczbę Katarzyn, no bo teraz Kaśka Sochacka, Madison jest na miejscu szóstym. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać, ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. To chcę zaciągnąć dół. Nie każ mi czekać już. To jest miejsce 686 wydania listy przebojów trójki, pozycja obroniona. Kaśka Sochacka i jej Madison. Dzisiaj Katarzynki, więc czekam na państwa telefony w sprawie tego, w jaki sposób spędzać to święto. A może mają państwo swoje plany na ten wieczór? No, Katarzynki, czyli męski odpowiednik świętowania tego, co robią panie zazwyczaj w Andrzejki. 22 i 7 trójek pod tym numerem telefonu czekamy. Teraz propozycja, kolejna propozycja spośród tej puli 13, duet Peggy Gou i Lenny Kravitz, I Believe in Love Again. Bye.

piątego miejsca przed tygodniem. Na trzecim lądują Depeche Mode i ich Ghosts Again w 86. notowaniu listy przebojów trójki. Dzisiaj mamy Katarzynki, choć imieniny Katarzyny jutro. Dzisiaj to jest katarzynkowy wieczór, więc no być może niektórzy z Państwa w jakiś sposób to celebrują. Chciałem sprawdzić, czy Anita Lipnicka może na drugie imię nie ma, chociaż Katarzyna, no niestety Anita Anna, ale za to druga pozycja Amsterdamem obroniona. Zanim błyśnie świt, nim się skończy noc, zblędną światła miast, wino straci moc. Nim wysetnie z nóg chłodny podmuch dnia, serpentyny trąb. Amsterdam, Anita Lipnicka, druga pozycja obroniona, to jest 86. wydanie listy przebojów trójki. Zanim posłuchamy tej jednej najważniejszej piosenki 86. notowania, to jeszcze ostatnia, 13. propozycja. Tu mamy artystę, który ukrywa się pod pseudonimem Youngblood, połączył siły z Olim Sykesem z Bring Me The Horizon, wspólnie zaśpiewali Happier. Propozycja. Youngblood i Happier, ostatnia propozycja 86. notowania listy przebojów Trójki. No to właściwie wiemy już wszystko. Wszystkie propozycje Państwo poznali. Przypomnę, najlepsza dziesiątka tego notowania listy to na 10. Cortez, nie było to pisane nam. Na 9. Riverside, Friend or Foe, Tessa, Dream Team i Baby na 8. Na 7. Peter Gabriel, Panopticon. Kaśka Sochacka, Madison na 6. A na 5. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Beatlesi, Now and Them na miejscu 4. Na 3. Depeche Mode, Ghosts Again. Na 2. Anita Lipnicka, Amsterdam. I na samym szczycie, nie pierwszy raz, 4 pory miłowania, pozycja 1 obroniona, Pani mi mówi. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dziś Katarzyna First Wojtkowska, która jutro będzie świętować imieniny. Nie, już pytałem w innym terminie. Katarzyna First Wojtkowska audycję realizowała. Józef Niewiarowski dziś odbierał od Państwa telefony za wszystkie te w sprawie Katarzynek, a przypomnę, że to dziś jest to święto. Dziękujemy. Ja nazywam się Tomasz Miara. Od 22.86 notowanie już do Państwa dyspozycji na LPT Polskie Radio.pl. Do usłyszenia.